Tym razem zatrzymaliśmy przez te 3 dni blisko 600 nietrzeźwych kierujących i tutaj podkreślamy, policjanci, którzy bardzo licznie pełnią teraz służby na drogach, nie będą tutaj mieli litości. Każde takie zachowanie będzie ścigane. 2 lata więzienia za jazdę po pijanemu grożą m.in. komendantowi Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim na Lubelszczyźnie, którego w święta złapano za kierownicą właśnie pod wpływem alkoholu, informuje Renata Laszczka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Początkowo mężczyzna nie reagował. Mundurowi dawali znaki świetne i dźwiękowe do zatrzymania. Kiedy kierowca zatrzymał się, został wylegitymowany i zbadany na zawartość alkoholu. No i okazało się, że miał w organizmie blisko 1,2 promila. Dodatkowo nie posiadał przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania ani także dowodu rejestracyjnego. Zatrzymany to 56-letni Andrzej K., pełniący obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Międzyrzeczu Podlaskim. Zastąpił na tym stanowisku Mirosława M., któremu w maju ubiegłego roku postawiono zarzut spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Brytyjska antyunijna partia UKIP odcina się od kontrowersyjnych uwag jednego ze swoich działaczy na temat imigracji. Członek samorządu hrabstwa Kent oświadczył, że z winy poprzednich rządów, które dopuściły do masowego napływu obcokrajowców, Wielka Brytania stała się krajem rasistowskim. Radny Trevor Song powiedział, że każdy sklepikarz, z jakim rozmawia, czy to Anglik, czy Hindus, wyraża takie same obawy przed skalą imigracji. I dodał, że to lejburzyści i konserwatyści dopuścili do przeciążenia infrastruktury mieszkaniowej i społecznej, co zaowocowało rasizmem. Od tych uwag odcięło się kierownictwo partii Nigela Farage'a. W miarę rosnącego poparcia i zbliżania się terminu majowych wyborów stara się ono prezentować bardziej tolerancyjne oblicze. Wiceprzewodnicząca UKIP Susan Evans wyjaśniała dziennikowi The Times, że rozumie, co chciał powiedzieć radny Song, ale że ubrał to w złe słowa. Jej zdaniem brytyjskie społeczeństwo jest dalekie od rasizmu. Wręcz odwrotnie, wykazuje ogromną tolerancję, pomimo niezmiernych kłopotów, jakie sprawia masowa imigracja. 6 lat temu UKIP wpisał do swojego statutu zakaz przyjmowania do partii byłych członków organizacji rasistowskich. Ostatnio wyszło jednak na jaw, że przewodniczący UKIP Martin Hill należał w latach 70. do Frontu Narodowego. Hill, który był potem przez 20 lat konserwatystą, powiedział, że żałuje błędów swojej młodości. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Z aresztu w Watykanie zwolniono ukraińską aktywistkę ruchu Femen, która w pierwszy dzień świąt z szopki na placu Świętego Piotra wyniosła figurkę Dzieciątka Jezus. Została natychmiast schwytana przez żandarmów. Watykański prokurator zakazał jej wstępu na teren Watykanu i wypuścił z aresztu. W celi został natomiast Włoch, który tydzień temu wspiął się na fasadę Bazyliki Świętego Piotra. Właściciel lokalu na plaży protestował tam przeciwko dyrektywie, zgodnie z którą przedsiębiorcy z innych krajów Unii będą mogli od 2016 roku stawać do przetargów na wynajem włoskich plaż. Obawia się, że z tego powodu straci pracę. Włoski przedsiębiorca czeka na przesłuchanie w celi watykańskiej żandarmerii. Nie wiadomo jeszcze, jakie może usłyszeć zarzuty. A na koniec odbudowa gigantycznej konstrukcji, która ma być jedną z głównych atrakcji belgijskiego miasta Mons, gdy to przejmie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Dzieło powstawało przez ostatnich kilka miesięcy i runęło tuż przed świętami. Teraz trwa wyścig z czasem, by uliczna konstrukcja stanęła do 24 stycznia. Olbrzymia uliczna instalacja, którą tworzy gąszcz drewnianych desek, stanęła w centrum miasta na początku grudnia. Zawaliła się po kilku tygodniach, bo prawdopodobnie jedna z głównych belek podtrzymujących konstrukcję była uszkodzona i załamała się. Tak tę sytuację skomentował autor konstrukcji, belgijski artysta Arno Quince. Jestem zaszokowany i wstrząśnięty. Stworzyłem ponad 30 konstrukcji na całym świecie i jeszcze nigdy nie doszło do zawalenia. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Nowa odbudowana instalacja będzie krótsza niż ta pierwotna, która miała 85 metrów długości, ale pozostanie największą konstrukcją w Mons. Z okazji przejęcia przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury przygotowano prawie 300 imprez. Największą atrakcją ma być wystawa dzieł Vincenta van Gogha. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to tyle w tym serwisie Trójki. W większości kraju do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Najzimniej w Suwałkach minus 8 stopni, najwięcej na termometrach dziś w Gdańsku minus 1. W nocy na Podhalu nawet minus 13 stopni, na Podlasiu minus 11, w Gdańsku, Warszawie i Krakowie 7 stopni poniżej zera, w Lublinie minus 5. Przelotne opady śniegu jedynie na północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ja sobie mówię, dziś nie wyszło, dziś nie wiem. Jutro zaczynam od nowa. I to się odnosi i do życia, i do sztuki. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Ja mam na ogół pamięć krótką. Ja mam na ogół pamięć złą. Biuro Myśli Znalezionych. W tę niedzielę, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Kto całkiem nie pamięta.

gorąco namawiam do zachowania na noc sylwestrową tego zestawu, bo sprawdziłem, że polski Big Beat potrafi poderwać nawet bardzo już uznojone towarzystwo. Oto więc pierwszy set muzyczny z samego początku lat 60. Grać i śpiewać będą nam Polski Presley, czyli Bogusław Werowek z Towarzyszeniem Orkiestry Zygmunta Wicharego, dalej Big Beat Sextet, zanim się przepoczwarzył w tajfuny, Królowa Twista, czyli Helena Majdaniec z Czerwonoczarnymi i wreszcie sami Czerwonoczarni. Zaczynamy! They call them rhythm and blues. Dogs and rhythm and blues. Rocking on the rhythm and blues. Romping on the rhythm and blues. Crazy old rhythm and blues. That rhythm and blues, what's their name? Yeah, rhythm and blues, what's their name? When the ramp and storm and rock and roll, you can stop them, save your soul. Rhythm and blues, what's their name? Hound dogs sitting on stump, digging that music, they start to jump. Oh, girl, they'll swell dance, go to shoes. So hound dog named rhythm and blues. Hound dog, they call them rhythm and blues. Good dogs and rhythm and blues. Rocking on rhythm and blues. Romping on rhythm and blues. Crazy on rhythm and blues. Rabbit crows the road, rocking and rolling like crazy toad. Rhythms and blues, I'll march your race, and they're rock and roll all over the place. Count up, call them rhythm and blues. Count up, dogs and rhythm and blues. Count up, rocking on the rhythm and blues. Rocking on rhythm and blues. Crazy on rhythm and blues. chcę wina, ani fajki, ani baba, śpi, choć gra muzyczka. Alibaba krapie w barze, choć Arlekin tańczyć każe, chociaż prosi go w tę noc księżniczka. O, się czarna Alibabo, znów mi z brody reszkę snu. O, budź się czarna Alibabo, zostań ze mną tam i tu i tam i tu. O, budź się czarny Alibabo, razem dobrze będzie nam. Obudź się, czarny Alibabo, zatań ze mną tu i tam, i tu i tam. Pół księżyc już na niebie zgasł, słychać ptaków wpis. Kto zatrzyma czas, tylko twist, twist, twist. Obudź się, czarny Alibabo, znów mi z brody resztkę snu. Obudź się, czarny Alibabo, zatań ze mną tam, i tu i tam, i tu. Wtem księżniczka znika blada, już skończona maskarada, na ulicy śnieg i wicher śwista. Alibaba w paltociku bez 40 rozwójników idzie sobie w świat i gwizdze twista. O, się czarna Alibabo, znów mi z brody resztkę snu. O, budź się czarna Alibabo, zatań ze mną tam i tu i tam i tu. O, budź się czarna Alibabo, razem dobrze będzie nam. O, budź się czarna Alibabo, zatań ze mną tu i tam i tu i tam. Pół księżyc już na niebie zgasł, słychać ptaków gwizd. Kto zatrzyma czas, tylko twist, twist, twist. Obudź się czarna Alibabo, znów mi z brody resztkę snu. Obudź się czarna Alibabo, zatań ze mną tam i tu i tam i tu. Księżyc już na niebie zgasł i słychać ptaków gwizd. Kto zatrzyma czas, tylko twist, twist, twist. Obudź się czarna Alibabo, znów mi z brody resztkę snu. Obudź się czarna Alibabo, zatań ze mną tam i tu i tam i tu. Zatań ze mną tam i tu i tam i tu. Tam i tu, tam i tu, tam i tu. Tam i tu, tam i tu, tam i tu, tam i tu. To był najpierw rozszczekany przebój Billa Haleya i jego The Comets, Two Hound Dogs, przez Haleya nagrany w roku 1955, u nas w wersji Bogusława Wyrobka z roku 1960. Po nim zabrzmiał Twist Along, piosenka, którą wylansował w 1962 roku Chubby Checker, a u nas w tymże 1962 nagrał w wersji instrumentalnej Big Beat Sextet. Potem Helena Majdaniec zaśpiewała jeden z wczesnych rodzimych twistów, czyli Czarnego Alibabę z roku 1963, kompozycję Bogusława Klimczuka ze słowami Tadeusza Urgacza, czyli twórców, powiedzmy nawiasem, starszych dokładnie o pokolenie od Big Beatowców. I wreszcie Czerwono-Czarni wykonali kompozycję o osobliwej historii, bo pierwotnie była to ludowa piosenka, powstała w Austrii po I wojnie światowej, o niedoli byłych żołnierzy austriackich, przekształcona w amerykańską piosenkę pop na przełomie lat 20. i 30., a rozsławiona w roku 1956 przez amerykańskiego piosenkarza i trębacza Louisa Prime. Nawiasem mówiąc, utwór ma w rezultacie co najmniej trzy tytuły: Schöner Gigolo, Armer Gigolo, Just Gigolo i wreszcie Little Gigolo, tak w roku 63. na polskiej małej płycie. No tak, ja gadam, a ktoś tu przyniósł płytę z zachodu w roku 1963, absolutny rarytas, więc z nabożną pieczołowitością kładziemy ją na talerz gramofonu Bambino. Wspomnienia zmierz. Był tak. taki kto, kogo nie zastąpi nikt. Był taki dzień, minął tak jak wszystkie dni. Był taki list, który nie zawierał snu. Wiatr śpiewa wciąż te kilka nut. To tylko deszcz w okna me zadzwoni znów. Lecz to nie ty przyjdziesz tu któregoś dnia. To tylko zmierzch, który dziś rozłączył nas. Był taki ktoś, kogo nie zastąpi nic. Był taki dzień, minął tak jak wszystkie dni. Dlaczego? Dlaczego tak traktujesz mnie? Dlaczego? Dlaczego wciąż spóźniasz się? Choć dobrze wiem, że bardzo lubisz mnie, ciągle robisz mi na zło. Dlaczego? Dlaczego tak traktujesz mnie? Dlaczego? Dlaczego obłamujesz mnie? Choć dobrze wiem, że bardzo lubisz mnie, ciągle robisz mi na złość. Dlaczego? Dlaczego tak traktujesz mnie? Dlaczego? Nie powiesz mi, że masz mnie dość. Nie możesz moim kosztem bawić się. Przestań robić mi na złość. Dla ciebie wszystko to zrobię jest złe. Teraz wiem, że już nie lubisz mnie, więc skończmy z tym, rozstańmy się. Teraz wiem, że już nie lubisz mnie, więc skończmy z tym, rozstańmy się. Wczoraj w oknie

jakie dziś mam stukać, gdzie są twoje oczy? Powiedz, gdzie są twoje oczy? Kto cię zauroczy? Gdzie? Gdzie są twoje oczy? Kto cię zauroczy? Gdzie mam cię szukać? Powiedz, czyja to jest wina? Czyja to dziewczyna? Gdzie? nie zawrócimy mnie dziś. Może cię przyjrzałam, słowa połowałam, teraz już inaczej chcę żyć. Choćbyś pragnął, to nie zrozumiesz już mnie. Kto z nas przegrał, a kto z nas którą dziś jest? Może mi się nagle kogoś zrobiło, chciałam mu od siebie coś dać. Może tego chciałam, może zapomniałam, ile jeden tak ma trwać. Choćbyś płakał, to nie przepłakasz już mnie. Choćbyś płakał, to łzy twe będą jak deszcz. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Żyj sobie sam, żyj sobie sam, mam dość. Może zbyt niewiele czasu dla mnie miałeś, przesłoniłeś sobą mi świat. Za dużo nabyłam, jeszcze ci wierzyłam, że mi dziś tak muszę bać. Żyłam w cieniu, jak długo muszę tak żyć. Będę wolna i nie zatrzyma mnie nic. Żyj sobie sam. Była Zdzisława Sośnicka i piosenka Żyj sobie sam ze słowami Bogdana Olewicza, rok 1976. A przed nią grały dwa zespoły. Najpierw Skaldowie piosenkę, do której słowa napisała wielka poetka Ewa Lipska, a potem test, kompozycję Dariusza Kozakiewicza do słów Krzysztofa Logana i Elżbiety Chorbaczewskiej, pod którymi to pseudonimami kryje się ta sama osoba, zresztą w latach 70. współpracownik programu Trzeciego Polskiego Radia i syn znakomitego dziennikarza sportowego Krzysztof Logan Tomaszewski. A teraz pora na wielki finał, czyli dwa nagrania z końca dekady. Jedno, które stało się, jeśli dobrze pamiętam, to tuż przed sierpniem, no gigantycznym przebojem. I drugie, które wtedy, w 1979 roku, zostało w tej, jak się potem okazało, nieostatniej, takiej bardzo łagodnej wersji, kompletnie przeoczone. Wzrok. Mm-hmm. Tak, z blachy, gdzieś tam. pięknie widzisz w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Uciekasz wciąż przede mną, kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Samotną, wymarzonej, delikatnej i namiętnej, w swych początkach zawsze pierwszy. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? To był najpierw zespół Vox i kompozycja ówczesnego członka tej grupy, Ryszarda Rynkowskiego, Bananowy Song, do słów Tomasza Rajera, czyli Marka Skolarskiego, kierownika artystycznego Voxu, a wcześniej współzałożyciela Klanu i współautora legendarnego Mrowiska. Potem zaś zagrał Manam, ale że to efekt sesji nagraniowej z 1979 roku, więc skądinąd wiemy, że po odejściu z Manamu Johna Portera piosenki pod szyldem zespołu, który przez chwilę istniał jedynie w sferze idei, jak u Platona, nagrała wtedy Kora i Marek Jackowski z muzykami z Dżambli. Blues Kory został po jakimś czasie nagrany powtórnie, już w aranżacji czysto gitarowej i z nieco mniej słodkim wokalem, ale mimo to nie dorównał popularnością Rządzę Pieniądze i Boskiemu Buenos, z którymi Manam wystartuje rok później. A my w tym momencie robimy tygodniową przerwę w naszym wydaniu dla fonoamatorów. No, za tydzień będziemy, jak ufam, jeszcze trochę zmęczeni po